emi mo won oju mi ti ri mo mo won eti mi ti gbo mo mo won oju mi ti ri mo mo won eti mi ti gbo lodo to gbo iro ayore o olugbala aye mi leto lodo to gbo iro ayore o olugbala aye mi leto mo mo won aye ma ti wi mo mo won eyan ma ti so won ti pe wa ni agonri boya won ti pe o lo lo siri sugbon logo to de o olugbala laye mi leto sugbon logo to de yi o olugbala aye leto aye to ti daru tele tele o logo ti o de oro teniyan ti fi salufani re logo ti o de oro ti ko dara ti a ti so si o logo ti o de oruko ti ki se ti ata ti pe o logo ti o de ani logo ti o de o olugbala aye eleto logo ti o de o olugbala aye eleto logo ti jesu de olugbala laye eleto ko soruko taye o le pe ni won ma pe ni lagan lona gbogbo bo ba lowo lowo agan ni bo ba bimo o agan ni bo ba te gba ko dagba agan lo je sugbon logan ti o de so pe logan ti o de ani logan ti o de lasakase logan ti o de logan ti o de olugbala laye eleto logan ti o de olugbala laye eleto instantly lo je be bo se nde bayi mo de yi oruko pada logan ti o de logan ti o de eni ta pe lagan e ma so wi pe logan ti o de awon ta ti foruko aburu pe ni le won yi logan ti o de ani logan ti o de olugbala laye mi leto logan ti o de olugbala laye mi leto ani e logan ti o de olugbala laye mi leto ani logan ti o de o aseda laye mi leto ani logan ti o de o olorun o laye mi leto irawo owuro omo meri yo sinu oro mi laye mi leto alagbara ni silo lo ba ranti mi si rere laye mi leto enu mi wa kun fun erin o gbogbo Jesus, for all that you have.